Black and Blue z repertuaru Archive w remiksie Urisha Schnausa. W roku 2009 dwie oficyny wydawnicze, dla których nagrywa Urish, pozwały zespół Guns N' Roses za plagiat, którego Gunsi mieli się dopuścić na albumie Chinese Democracy. Konkretnie chodzi o nagranie Riot and the Bedouins i tam faktycznie na początku tej kompozycji pojawiają się pewne elektroniczne dźwięki, które zostały zapożyczone z dwóch różnych nagrań Urisha Schnausa. Guns N' Roses wyparli się tego, ale jednak sprawa wydaje się być ewidentna, jeżeli Państwo będą mieli okazję wysłuchać i porównać. Zachęcamy, raczej nie pozostawia to żadnych złudzeń ani wątpliwości. Urish również zremiksował nagranie Remembrance pochodzące z repertuaru zespołu, który niestety już nie istnieje, a zapowiadał się bardzo dobrze. Chodzi o grupę Dragons. Remembers, pochodzące z repertuaru Dragons. To zespół, który w roku 2007 wypuścił jedną bardzo dobrą płytę Here Are the Roses. Między innymi w tym zespole śpiewał Anthony Tombling Jr., który później współpracował również z Evelyn Trouble. Tego samego roku, kiedy pojawiła się płyta Here Are the Roses, wypuścili epkę Lonely Tonight i właśnie z tego wydawnictwa pochodziła kompozycja zremiksowana przez Ulricha Schnausa. Również na tym wydawnictwie pojawił się dosyć ciekawy moim zdaniem miks jednego z dużych przebojów grupy Dragons. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, była nawet nasza pieśń księżycowa. Where is the love? Wysłuchajmy tej kompozycji w remiksie pochodzącym od samego zespołu Dragons. Dragons i przyznają Państwo niezwykła wersja Where is the Love? 2007 rok, teraz 10 lat do przodu się przenosimy, mamy 2017 i cover Martina Hala, Another Heart Laid Bare, zapowiada nową płytę grupy Hidden by Ivy. To zapowiedź trzecia w programie, trzecia strona Księżyca, płyta będzie zatytułowana Beyond. Yeah. nowa płyta Hidden by Ivy już niebawem, a na niej, jeśli wierzyć temu, co napisał mi zespół, to pod piątym znacznikiem znajdzie się kompozycja Another Heart Laid Bare. Przenieśmy się teraz do roku 1986. Wtedy pojawił się na ekranach film, który był trampoliną do sukcesu nie tylko Toma Cruise'a, nie tylko Vala Kilmera, nie tylko Meg Ryan i wielu, wielu innych aktorów występujących w filmie Top Gun. On również pozwolił na bardzo szerokie wody wypłynąć zespołowi Berlin za sprawą jednego przeboju, jednego z największych przebojów chyba lat 80. W Coverlandzie pojawi się ten przebój, ale w jakże zmienionej wersji. Gustav Klimt, urodzony w 1862 roku, a zmarły w 1918. Austriacki malarz i grafik, symbolista, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji. Celem Klimta było stworzenie dzieła totalnego, absolutnego, to znaczy wolnego od wszelkich konwencji i ograniczeń narzuconych przez akademickie koncepcje. Obrazy artysty są wyrazem nieograniczonej swobody twórczej, jego prace stały się inspiracją dla wielu artystów. Tak jest napisane w internecie. Inspirował naprawdę wielu artystów. Przede wszystkim również takiego, który postanowił nazwać swój zespół Klimt 1918, czyli nazwiskiem artysty i rokiem jego śmierci. Jak mogła brzmieć taka muzyka? Marco Solnar wraz z przyjaciółmi. Pochodzą z Włoch, a konkretnie z Rzymu. Wspólnie tworzą muzykę od 1999 roku. A w grudniu 2016 wydali dwupłytowy, niesamowity, doskonały album. Pierwszy zatytułowany Sentimental, 9 kompozycji, na drugim 11 Jugend. My się dzisiaj będziemy koncentrować na płycie numer 1 przed momentem Monte Cristo, a za chwilę Comendante. Thank you. Po raz ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa, grupa L'On de Mille w kompozycji Paris. Na zakończenie przemierzymy zaginione galaktyki. Subterfuge. so many souls ablaze. And I feel myself into the dark when they detain as I fail to see the light that points the way. Dreams of another day. Replace trust from along the way. Define collate the thoughts. Profane holding on to the wasted. Wayne Hussey, kiedy był w Australii, odwiedził sklep Heartland Records i wytwórnię Heartland Records. I to właśnie płyta z numerem HL01 jest dzisiaj bohaterem Zaginionych Galaktyk. Subterfuge, epka Darkland Awakening. Za chwileczkę w programie trzecim przeminęło z wiadrem, a za ostatnie 4 godziny dziękuję już Państwu realizująca Halina Leszczyńska i autorzy Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia 13 marca. Na zakończenie jeszcze raz grupa Subterfuge pochodząca z Australii, a konkretnie z Melbourne. Dobranoc. Children on their knees, shedding tears and discontent with all our Trójka. Program trzeci. Przeminęło z wiadrem. Yeah, yeah, yeah.